koronawirusem. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Złożono już 60 tysięcy wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy najczęściej proszą o dofinansowanie miejsc pracy i mikropożyczki. W Sejmie dzisiaj możliwe prace nad zmianami pozwalającymi wszystkim wyborcom zagłosować korespondencyjnie. O szczegóły zapytamy naszą reporterkę. Jest ponad 200 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ponad połowę zdiagnozowano na Śląsku. Do dzisiaj złożono 60 tysięcy wniosków o wsparcie z rozwiązań tarczy antykryzysowej. Powiedziała nam o tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Bardzo dużo wniosków dotyczy dofinansowania miejsc pracy. To dofinansowanie wynosi 40% przeciętnego wynagrodzenia. Tylko wczoraj tych wniosków było złożone na dofinansowanie miejsc pracy do ponad 6 tysięcy pracowników, a to były godziny wieczorne i kwota opiewała na ponad 30 milionów złotych. Skala będzie bardzo duża. Dużym zainteresowaniem cieszą się też mikropożyczki. Tam już zapotrzebowanie na dzień wczorajszy było na około 30 milionów złotych, dzisiaj już jest większe, a więc przede wszystkim zależy nam, żeby te wsparcia poszły jak najszybciej. Jak działa tarcza antykryzysowa i kto może ubiegać się o pomoc, to można sprawdzać na gov.pl/tarcza-antykryzysowa, a także na polskieradio24.pl. Wciąż czekamy na wznowienie posiedzenia Sejmu. Obrady były początkowo planowane na 10, ale są przesuwane. Przed Sejmem jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, czy wiadomo już, kiedy rozpoczną się prace parlamentu i jakie punkty zostaną rozpatrzone? Najpierw posiedzenie było zaplanowane na 10, potem przesunięto je na kwadrans po 11, następnie na 12, a teraz na stronie Izby czytamy, że powinno rozpocząć się za godzinę. Na razie w porządku obrad Sejmu jest tylko sprawozdanie komisji dotyczące kolejnej ustawy związanej z epidemią koronawirusa. Proponowane przepisy mają pomóc w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział, że to prezydium Sejmu na czele z marszałek podejmuje decyzję o porządku obrad. Wciąż nie wiemy zatem, czy posłowie zajmą się projektem ustawy umożliwiającym głosowanie korespondencyjne wszystkim wyborcom. Michał Dworczyk ocenił za to zaproponowane przez parlamentarzystów PiS przepisy. W sytuacji, w której znajdujemy się, możliwość głosowania korespondencyjnego wydaje się być dobrym rozwiązaniem, stąd ta propozycja, o której mówił pan prezes Kaczyński. Przypomnę, że lider Prawa i Sprawiedliwości mówił rano na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że wybory korespondencyjne zabezpieczają zdrowie obywateli. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Konstytucyjnie rzecz biorąc nie ma możliwości odłożenia wyborów prezydenckich. Tak o poranku w Polskim Radiu mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i w ten sposób odniósł się do postulatów opozycji, która chce przełożenia wyborów ze względu na pandemię koronawirusa. Ludzie, którzy nieustannie powołują się na konstytucję, noszą napisy konstytucja, często posługują się konstytucją jako taką książeczką, którą się pokazuje innym. Jednocześnie tej konstytucji całkowicie nie szanują. Zgodnie z konstytucją te wybory powinny się w tej chwili odbyć, chyba że zostałby wprowadzony stan nadzwyczajny. Ale jak dodał prezes PiS-u, muszą być ku temu spełnione pewne warunki, które na razie nie są spełniane. Tegoroczne wybory prezydenckie mają być 10 maja. Koronawirusem zakażonych jest w Polsce 3149 osób. Od początku epidemii zmarło 59 osób. Po 10 resort zdrowia podał nowe informacje o zachorowaniach, znaje Joanna Stankiewicz. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci dwóch pacjentek zakażonych COVID-19, 80-letniej kobiety ze szpitala w Bytomiu i 87-letniej kobiety leczonej w Poznaniu. Dziś potwierdzono 203 nowe zakażenia koronawirusem. Najwięcej przypadków, 125, wykryto na Śląsku, 19 na Dolnym Śląsku. 11 osób jest zakażonych w województwie opolskim, po 10 osób w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, 9 osób z województwa świętokrzyskiego, po 5 osób z Warmii i Mazur, Małopolski oraz Lubelszczyzny, 3 osoby z Pomorza oraz 1 osoba z województwa lubuskiego. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w Polskim Radiu, że w najbliższych dniach liczba osób zakażonych znacząco wzrośnie. Ten szczyt epidemii chyba jeszcze niestety jest przed nami, ponieważ tak jak pokazują wszystkie modele matematyczne, to nastąpi w nadchodzącym albo jeszcze w następnym tygodniu. Z powodu COVID-19 w szpitalach leczonych jest 2158 osób. 175 tysięcy jest objętych kwarantanną, a 44,5 tysiąca nadzorem sanepidu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, a na północy i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Poza tym w województwach północnych możliwe burze. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 6 stopni na północy i w rejonach podgórskich przez około 9 w centrum do 12 na południu Lubelszczyzny oraz na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty małego i dużego AGD. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens klasa A++, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 12. Zostań w domu z Trójką. No, jeszcze pewnie będziemy Państwa namawiać do pięknych spacerów, do spędzania czasu oczywiście z Trójką gdzieś w świecie, ale na razie jeszcze przez jakiś czas namawiamy bardzo gorąco i prosimy o pozostanie w domach. Aleksandra Budka, Iwanka Kunewa, Piotr Stelmach, w tym składzie jesteśmy dla Państwa do 15. przerwa na papierosa. Zespół ma nam dzisiaj ponownie podczas naszego spotkania. To niekoniecznie musi być przerwa na papierosa. Ważne, żeby taką długą przerwę, jeżeli mają tylko Państwo takie możliwości, zrobili sobie Państwo właśnie z nami, z Trójką. Przedwczoraj skończyliśmy 58 lat i w związku z tym teraz po raz kolejny nasze myśli są skierowane do naszej patronki. Do patronki najlepszego radiowego studia na świecie. Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Basent. Wracam do Bułata Okudżawy i przypominam, że pojawiał się już ten autor w audycji. Dzisiaj chciałam zaproponować tę samą piosenkę, Ach Panie Panowie, do słów Agnieszki Osieckiej. Kompozycja była to Okudżawy, tylko w innym wykonaniu, w wykonaniu Eleny Rutkowskiej, którą też słyszeliśmy wcześniej. Ona tak podkreśla te rosyjskie sentymenty Agnieszki Osieckiej i chwała jej za to. W jakim wymiarze istnieje odpowiedź na rozwiązanie zagadki tajemniczej kobiecej duszy? Bo któż zrozumie ten stan, w którym dusza rwie się do gwiazd, a marność bezmyślnej codzienności usiłuje wdeptać ją w błoto? A moje pismo gra i śpiewa, moje pismo łzy wylewa. Jestem w Moskwie i przywiozłam nową sztuczkę Apetyt na czereśnie. Chcę, żeby wystawili ją w Teatrze Sawremiennik. 1969 rok, Plac Czerwony, lato i lody dla ochłody. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Mama lubiła pewną anegdotę. Właściwie to nie jest anegdota, tylko opowiadała, wracała chętnie do tej opowieści z życia Bułata Okudżawy i jego podróży do Warszawy, która się odbywała w latach 70. i Bułat nocował, nawet nie muszę mówić podobno, bo tak było. I Bułat Okudżawa nocował w słynnym dla warszawiaków hotelu europejskim, który był, rozumiem, w latach 70. jakimś szczytem luksusu i elegancji. Agnieszka Osiecka z Danielem Pasentem przyszli odwiedzić Bułata w jego pokoju hotelowym. I zauważyli, że Bułat siedzi na łóżku w ubraniu, a pod jego łóżkiem walają się butelki, cały zestaw tych butelek, ale wcale to nie były butelki z zawartością monopolową, tylko były to butelki puste po Coca-Coli, takie szklane małe butelki. No i wyrazili swoje zdumienie, o co chodzi. A Bułat Okudżawa powiedział im tak. Gdy jechałem pociągiem z Moskwy tutaj, było strasznie zimno, bo to było w ogóle zimą, i prosiłem parokrotnie taką panią konduktorkę, żeby przyrządziła mi szklankę gorącej herbaty. Na co ona dwukrotnie powiedziała, żebym pocałował się w dy i wskazywała na inne osoby, które były przygotowane, miały termosy i tak dalej. W ogóle uznała to za jakiś chory luksus zupełnie. No i kiedy przyjechałem tutaj, zadzwoniłem na dół do recepcji i zapytałem się, czy mogę coś do pokoju zamówić do picia. A tam głos w słuchawce powiedziała, czego pan sobie życzy. Może być herbata, może być Coca-Cola. No i piękna pokojówka wparowała do mojego pokoju z jedną butelką coli. Wypiłem ją i teraz po prostu cały czas się napawam tym doświadczeniem, że dzwonię do recepcji i ktoś mi elegancko przynosi tę butelkę coli do pokoju. Od smutnego do wesołego, jak cały ten kraj. Apetyt na czereśnie przetłumaczyła Zinaida Szatalowa. Jako dobry psycholog z życiową mądrością opisała, z jakiego powodu kobieta cierpi najbardziej. U Zinaidy to zabrzmiało jak w dobrym, XIX-wiecznym

24 minuty po 12. Dziś przypomnę 1992 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Za 8 tygodni 2000 będzie co świętować. Dziś zapraszamy w imieniu Piotra Barona, który spotka się z Państwem po godzinie 19. No i właśnie, notowanie i rok w przeszłości. 1992 to był. To było dokładnie 3 kwietnia tamtego roku, notowanie 528. I na miejscu 28 ta piosenka. Oj tak. On miał zawsze rację. Jako artysta zdecydowanie, obywatel GC, zasypiasz sama. 3 kwietnia 1992 roku podczas 528 notowania listy przebojów programu trzeciego to na miejscu 28. Punktualnie 12:30. Też czekamy na płytę ich nową. Smolik, Kev Fox, On The Quiet. A ja dziękuję, tak przy okazji korespondencji, która wciąż płynie, piotr.stelmach@polskiradio.pl, młodym artystom, że nie zapominają, że przysyłają swoje dokonania, swoje próby, swoje pomysły. Proszę kontynuować. Nie zaprzestawać i pamiętać, że po to tutaj jesteśmy przy Myśliwieckiej 357, piotr.stelmach@polskiradio.pl. Jutro między 15 a 19 kolejne właśnie takie pomysły młodych polskich muzyków na naszej antenie. Zostań w domu z Trójką. No a teraz za 26 minut 13. Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie to miejsce, gdzie osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, mogą uzyskać bezpłatne i poufne porady. Elżbieta Korczyńska rozmawiała z Anną Thieme, doradczynią obywatelską. Teraz z powodu epidemii zmieniliśmy formułę i udzielamy porad telefonicznie, czego wcześniej po prostu nie robiliśmy. Porady generalnie dedykujemy osobom w trudnej sytuacji. To są bardzo różne osoby, ale trzeba przyznać, że większość to osoby po 60 roku życia. W jakich sprawach seniorzy dzwonią najczęściej? Po informacje. Gdzie mogą uzyskać wsparcie? Wsparcie psychologiczne, wsparcie takie dotyczące, nie wiem, prawa pracy, albo czy ktoś może im dostarczyć żywność, bo oni nie chcieliby wychodzić z domu. Z bardzo różnymi problemami. Od takich banalnych by się wydawało, proszą o pomoc na przykład w napisaniu pisma, ale też z problemami bardzo takiego dużego kalibru. Tracą mieszkanie, są bardzo zadłużeni. Miałyśmy na przykład wczoraj takie dwa telefony dotyczące poszukiwania noclegowni albo miejsca dla osób bezdomnych, bo ktoś stracił mieszkanie. Mamy też taką starszą osobę, która mieszka kątem u swoich znajomych. Nie ma swojego mieszkania. Teraz te osoby znajdują się rzeczywiście w takiej sytuacji, gdzie one nie bardzo mogą chodzić, bo nie powinniśmy być na zewnątrz, a z kolei jeżeli nie mają się gdzie podjąć, to naprawdę są w dramatycznej sytuacji. Bardzo teraz widać, że ludzie, którzy są zamknięci w domach albo wychodzą tylko i wyłącznie na zakupy czy do apteki, mają potrzebę rozmowy z drugim człowiekiem. W jaki sposób można się z Państwem skontaktować? Polecamy stronę bpowarszawa.pl. Zachęcamy do konsultacji w formie telefonicznej. I tam oczywiście na stronie są nasze telefony, jest też adres mailowy, z którego można korzystać. Numer telefonu komórkowego to 504 630 634 lub 882 504 456. Nasze porady są bezpłatne i to jest tak, że w tej chwili uruchomiliśmy takie dodatkowe dwa telefony, gdzie konsultantki odbierają je i albo udzielają od razu informacji, albo przekazują dalej na poradę do doradczeń obywatelskich. Odpowiadając trochę na te potrzeby, które się pojawiły w czasach epidemii, stworzyliśmy na Facebooku grupę i tam umieszczamy informacje aktualne, ale też zachęcamy do zostania w domu, przedstawiamy różne propozycje kulturalne, ale też zachęcamy do takiego wzajemnego wsparcia. Zachęcamy bardzo do tego, żeby się rozejrzeć dookoła, żeby wspierać swoich sąsiadów, sąsiadki, znajomych, dalszą i bliższą rodzinę. Bardzo apelujemy o to, żeby przede wszystkim przekazywać informacje, że Biuro Porad Obywatelskich działa telefonicznie, bo do nas większość osób starszych przychodziła i po prostu osobiście udzielaliśmy im porad. Teraz w tym czasie po prostu zachęcamy do porad telefonicznych i prosimy o przekazywanie kontaktu. Czy również osoby z innych miast mogą u Państwa uzyskać pomoc? Do nas oczywiście mogą zadzwonić. Generalnie my udzielamy porad dla osób z województwa mazowieckiego, ale biur porad obywatelskich w całej Polsce jest ponad 30. Więc też możemy informować, gdzie w danym rejonie znajduje się najbliżej biuro porad obywatelskich. W jakich godzinach można dzwonić do Państwa biura? Nasze telefony czynne są od godziny 8 do 20. To kilka linii, więc dosyć łatwo się do nas dodzwonić. Tak. Z Anną Timę, doradczynią z Biura Porad Obywatelskich w Warszawie, rozmawiała Elżbieta Korczyńska. No to kolejny komunikat. Takich komunikatów nigdy za wiele. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. No a teraz muzycznie bracia Waglewscy. Mam twarz tylko kiedy śpię. Moje wnętrze jest jak miliony wnętrz. Składa się z wad, ma pusty dźwięk. Kołuj, kołuj, kołuj, kołuj mnie. To ja naiwny, super jak men. Naiwny jak ćma, w ogień się pa. Odbijam piłkę codziennie od ścian. W powrotnej drodze od ziemi raz. To dobra

gone somewhere deep. So deep he doesn't know. Someday he may take a look, but where his pain is coming from, yeah. And you're still in your light against a piece of a tin. You think nobody has the sense to walk out of state you're in. Turn your collar down, boy, boy, boy. Stop kicking the grass and lay your body down. Turn your collar down, boy, boy, boy. I can see through your pride, 'cause your heart inside out. Oh. Turn your collar down, boy, boy, boy. Stop kicking the grass and lay your body down. Turn your collar down, boy, boy, boy. I can see through your pride, your heart's on the inside out. On the inside out. Wykonali to ponad 10 lat temu tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Olek Świerkot i Tomek Makowiecki. Boy, boy, boy. Za 7 minut jest godzina 13. Wiedziałem, że państwo mi tego nie przepuszczą i będę musiał dzisiaj zagrać tę piosenkę. Bardzo proszę. Oh.